Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 30-ն է, օրը 5-7-ի։ Հայոց պատմությունը մի հսկայական մարտիրոսություն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Երևանի Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում վերջերս կազմակերպվեց համերգ նվիրված Արցախին զոհված զինվորներին։ Համերգին ներկա էր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից այս տարի ևս կկազմակերպվեն ամենամյա ամառային բակային ճամբարներ։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հետրաժամին տեղունի նաև օրացույց էջը։ Լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արցախցով ոգու ուժը, տոկունությունը, անսահման հայրենասիրությունը, ցանկացած ձեռնարկմամբ հայրենիքին նպաստ բերելու ցանկությունը նրա կենսակերպի ամուր հենքն են։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ հայը իր հողի հետ կապված է աստվածային մի զորությամբ, որ նախընտրում է զոհվել նրա ազատության համար, քան ապրել օտարության մեջ։ Թանկ ու անդառնալի կորուստների գնով կասեցվեց վտանգը։ Անմահացած հերոսներին կփոխարինեն նրանց վրեժից ուժ ստացած սերունդները։ Մշակութային կյանքը չէր կարող անմասն մնալ ապրիլյան իրադարձություններին, և Երևանի Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում վերջերս կազմակերպվեց համերգ նվիրված Արցախին, զոհված զինվորներին, բոլոր արցախցիներին, ովքեր շարունակում են շենացնել իրենց երկիրը։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կամերային անսամբլի ամբիոնի պրոֆեսոր Ալիսա Արզումանյանը մեծ սիրով ու գոհունակությամբ խոսեց կոնսերվատորիայի արցախցի ուսանողների մասին, հույս հայտնելով, որ նրանց անունները կլսվեն մեծ բեմերից։ Այս համերգը նվիրված է Ղարաբաղի ազատ ամարտիկներին։ Ինձ մոտ սովորում են մի քանի Ղարաբաղից շատ տաղանդավոր երեխաներ, որոնք եւ առանձնանում են իրենց ներքին պոտենցիալով, եւ տաղանդով, եւ ամենակարևորը, ահա որ դասարակված կիրթ երեխաներ են, իսկապես առանձնահատուկ են, որովհետեւ ինձ մոտ սովոր է ոչ միայն Դավիթ Հակոբյան, որը շատ խոստում նավից երեխա է, եւ հույս ունեմ, որ ապագան մենք նրա մասին կլսենք որպես լավ ջութակահար։ Զիանան Մեսրոպյան, ես ունեցել եմ ինձ հուտ կլարնեցիս Արսեն Գրիգորյան, էլի Ղարաբաղի արտակարգ տաղանդավոր երեխա, Անահիտ Արուշանյան, չքնախ դաշնակահարուի, ուզում ասեմ, որ իսկապես իրենք առանձնանում են եւ իրենց ներաշխարով եւ իրենց շատ մեծ դասարակությամբ եւ նվիրվածությամբ երաշխությամբ։ Այս համերգը, ճիշտ ասած, մենք նվիրել ենք Ղարաբաղի ազատամարտիկներին, իհարկե դասական ստեղծագործություններ են եւ հիմնականում առաջին եւ երկրորդ կուրսի ուսանողներ են ներկայանում այս համերգին, այսինքն նրանք դեռ ունեն ճանապարհ անցնելու, որովհետեւ բացիներ չէ, խառնեն, իհարկե այս համերգին երկու Ղարաբաղցի ունենք, երկուսն էլ շատ լավ բալիկներ են, շատ սիրում եմ իրենց, իրենք շատ համախմբված են, միասին հավաքվում են, համերգներ են գնում, ես վերջերս ասացի, որ Ղարաբաղին նվիրված ինչ որ էլի միայն Ղարաբաղ է։ Երաժշտի համար ի՞նչն եք կարևորում դուք, որպեսզի կայանա այդ ճանապարհի շատ կոմպոնենտներ։ Նախ մեծ աշխատասիրություն, առաջի հերթին, որովհետև երաժշտությունը դա շատ մեծ երանդ եւ ժրաջան ուժեր են պահանջում, որպեսզի դու հասնես քո հիմնական նպատակին։ Երկրորդ շատ մեծ ցանկություն, որովհետև եթե երեխան կամ ուսանողը կամ ընդհանրապես որևէ երաժիշտ գտնում է, որ ինքը հասել է ամեն ինչին, ուրեմն այդտեղ արդեն կանգնում է, այսինքն անընդհատ ցանկություն նորին հասնելու։ Երրորդ շատ ամուր ներվային համակարգ, դա շատ կարևոր, որտեղ հուզմունքը չեք պատկերացնի ինչքան կարող է կորուսներ տալ երաժշտի համար, այսինքն ինքը պիտի կարողանա այն ամեն ինչը, որը ինքը, ասենք, ամիսներ շարունակ աշխատել է բեմում, դա ցույց տա։ Հնարավոր է, որ աշխատասեր լինի տարվա ընթացքում կամ ինչ-որ ժամանակահատվածի ընթացքում աշխատի, սովորի, սիրի, բայց բեմում մի տեսակ կորցնի, այո, դա էլ է շատ լինում, որովհետև դա իսկապես շատ ուժեղ ներվային համակարգ է պետք, եւ իհարկե ներքին մեծ պոտենցիալ, որը, ասենք, բոլորի մոտ չկա, մեկը իր աշխատասիրությամբ ինչ-որ մի բանի հասնում, մյուսներն էլ իհարկե իրենց տաղանդով։ Կոնկրետ ես Դավիթի համար ինձ թվում է, որ նա ունի մեծ ապագա, հույս ունենամ, որ այդպես կլինի։ Եղել եք Արցախում երբևէ? Չեմ եղել, շատ մեծ ցանկություն ունեմ լինելու, իմ շատ մոտիկ ընկերուհին այնտեղ է ապրում, ուսումնարանում էլ դասավանդում է, Սովինարը Մնացականյան, ուզում ասեմ, կապեր կան, հետո Ուրաջան Գևորգը, շատ մեծ ցանկություն ունեմ լինելու։ Եվ իհարկե ձեր բարեմաղթանք արցախցիներին։ Ես նկատել եմ, որ նրանք շատ ուժեղ եւ ինձ ժողովուրդ են, շատ են ուզում, որ մինչև վերջ այդ տոկունությունը լինի իրենց սրտերում, մենք էլ անպայման իրենց կողքին լինենք, աջակցենք։ Ես, օրինակ, մի փոքրիկ լումա, ասենք, այսպիսի համերգով ուզում եմ իմ լումաս դնեմ Ղարաբաղի ամբողջ ժողովրդին։ Ցանկանում եմ, որ նրանք միշտ լինեն այդպես պինդ, ամուր ու ամեն ինչ լավ լինի։ Հուսանք կհանդիպենք նաև Արցախում։ Այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Համերգի մասնակիցներից Մարիամ Զոհրաբյանը, շփվելով արցախցիների հետ, հասկացել է, որ նրանք ունեն կամային այն բոլոր հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են նպատակներին հասնելու համար։ Միակ մաղթանք արցախցիներին խաղաղությունն է։ Արցախցի մասնակիցներից Դիանա Մեսրոպյանն ու Դավիթ Հակոբյանը առանձնահատուկ պատասխանատվություն են զգում՝ միաժամանակ կարոտ և հպարտություն։ Ամենակարևորը այն է, որ ինչ այս մի քանի ամսվա ընթացքում մենք արել ենք, լավ ձևով ներկայացնենք հանդիսատեսին, որպեսզի հանդիսատեսը հաճույք ստանա մեզ լսելուց։ Այն, որ համերգնվում է Արցախին, որոշակի պատասխանատվությունը ավելացնում է։ Պատասխանատվությունը չգիտեմ ավելացնում է թե չէ, բայց ինչ որ ներքին զգացողություն կա, չգիտեմ դա պատասխանատվությունն է թե չէ, ինչ որ բան զգում ենք, բայց չգիտեմ հիմա դա ինչն է։ Ինչ կմաղթեք արցախցիներին։ Արցախցիներին կմաղթեմ, որ հաջորդ ծերունդները երբեք նույնիսկ չլսեն, թե ինչ եղել պատերազմը, ինչպիսին է եղել։ Արցախցին ինձ թվում է իր բնավորության, իր հոգու մեջ ունի այն ամեն ինչը, որը շատ շատերը չունեն, այսինքն ես ինչ որ առանձնապես բան չեմ կարող մաղթել, որտեղ ամեն ինչ ունի։ Երևի ուղղակի ծերունդներին հետագա կցանկանամ, որ երբեք չիմանան պատերազմը ինչ է։ Դանա, դու որպես արցախցի երևի ավելի մեծ պատասխանատվություն ես զգում այս համերգին։ Այո, պատասխանատվությունը կրկնապատկվում է, քանի որ ես արցախցի եմ եւ հուզմունքը ավելի շատ է։ Երևի ավելանում է նաեւ կարոտը այս։ Այո, իհարկե, քանի որ այս վերջի կես տարին համարյա չեմ եղել Արցախում։ Հուսանք մեր համերգը լավ նվագենք, քնությունները հաջողտանք եւ վերադառնանք Արցախ։ Դավիթ, այս համերգը քեզ համար ինչպես երևի պատասխանատու է, եւ որպես արցախցի եւ որպես տղամարդ, ով պոտենցիալ զինվոր է, ինչ զգացողություններ ունես։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այս համերգի մասնակիցն եմ, քանի որ այս համերգը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զոհված զինծառայողներին այս ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի համերգ է կազմակերպվել։ Համերգին ներկա Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի ղեկավար Գևորգ Մուրադյանը, գոհ է ու հպարտ, որ արցախցի ուսանողները արդարացնում են սպասելիքները, անշուշտ պետք է չդադարեն կատարելագործվել։ Մայստրո, անշուշտ դուք որպես Արցախում բնակվող եւ Արցախի կամերայի նվագախմբի ղեկավար, երևի հպարտության եւ տարբեր զգացողություններ ունեցաք այս ամբողջից։ անկասկած որտեղ մեր կադրեր են լիրավ անդամը դարձան այս համերգի իրենց մակարդակով անսամբլային նուրջ զգացումով իրենց մեծ ապագա է սպասվում լուրջ աշխատանքի վարագայում ես ուրախ եմ եւ ինչքան արցախի նվագախ համերգա այսպես իրենք պետք է մասնակցեն մեր նվագախի թե որպես մենակատարներ եւ թե որպես նվագախի անդամներ գոհ եք մի խոսքով անշուշտ գոհ եմ իհարկե բավական մեծ գործեր կանեն դիպոնացիա պետք է արվի բայց իրենք գնությունից ունեն ջիղը եւ աշխատասիրության ներքո ամեն ինչ փայլում պետք է լինի ես չեմ հասկացում Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Հանորից մենք ազագից արտնացանք, նորից եկավ հայի համար մի նոր փորձանք, մի թե միայն դժբախտություն տեսնենք միթե միայն արտասունքներ ու նոր զոհեր բայց մենք բարդ հայեր ենք մենք պիտի մանանք տանջված ազգի համար պիտի մանանք մեր արյունով ինչպես միշտ հաղթանակի գա Այն դաժան պահը կրկնվի Հավատում ենք, մենք ես իմ տեր, դու մեզ պրկիր Բայց մենք բարդ հայեր ենք, մենք պիտի մանանք Տանջված ազգի համար պիտի մանանք Մեր արյունով, ինչպես միշտ հաղթանակի Կանք, ես չեմ ուզում պատերազմ լինի, ես չեմ ուզում մայրերը լան, դուղ չի մանամ մեր մանուկները, ինչ է պատերազմը, ես չեմ ուզում պատերազմ լինի, ես չեմ ուզում մայրերը լան, դուղ չի մանամ մեր մանուկները, ինչ է Կարծիքն եթերում օրվա հունիսի 30-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ցուրփաթ ժամը 19:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, մեզ հետ հետաքրքիր է։ Պատմությունը, ինչպես եւ բնությունը, ունի իր օրենքները։ Մեր ծրագիրը եւս ուստի շարունակում ենք եթերաժամը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Թուրքի մեր հայրենակիցները մշտապես Արցախի կողքին են, օժանդակելով թե նյութապես եւ թե բարոյապես։ Երկրից Կանադայի 3 քաղաքների՝ Տորոնտոյի, Անկուվերի եւ Մոնտրեալի հայություն Արցախը ուղարկել հաղորդի խմբականակ, որը հատկացրեց Քաշաթաղի բազմազավակ եւ անապող ընտանիքներին, ինչպես նաեւ Թալիշի ծևանված բնակչությանը եւ այլոց։ Հայաստանի Հանրապետության Սուրքի նախարարության Կանադայի ներկայացուցիչ Խորեն Մարգոյանը, ով Բերդերում ներկա էր հաղորդի հատկացմանը, տեղեկացրեց, որ առաջին անգամ է կանադահայ գաղութը նման խմբականակով օժանդակում Արցախում։ Ապրիլյան պատերազմական իրադարձությունների արդյունք է սա։ Նշեց նաև, որ շատ ընտանիքներ ու հայկական կազմակերպություններ եկեղեցիներ են մասնակցել այս ակցիային։ Շնորհակալություն հայտնել Գուրգեն Մելիքյանը Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքներին բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Գուրգեն Մելիքյանին, ով համագործակցել է իրենց հետ և միասին կազմակերպել են հաղորդի բաշխումը։ Բացի այդ, Խորեն Մարդոյանը դրամական օժանդակություն հատկացրեց 2015 թվականի մարտի 19-ին հերոսաբար մարտիրոսված Հակոբ Խաչատրյանի և այս տարվա ապրիլին մարտական հենակետերից մեկում զոհված կամավորական Համլետ Հաջոյանի ընտանիքներին։ Կանադահայեր նաև քնապարկել են ուղարկել առաջնագծի համար։ Գուրգեն Մելիքյանը կարևորեց նման միջոցառումներ Սյուրքի, որը նաև ունի բարոյական արժեք։ Սյուրքի մեր հայրենակիցները թեկուզ հեռվից, բայց Արցախի մայր հայրենիքի հետ են, փորձում են ինչ-որ չափով օգտակար լինել։ Շնորհակալություն հայտնեց Կանադայի մեր հայրենակիցներին, որ սիրով են ձեռնարկել օժանդակություն Արցախին և Խորեն Մարգոյանին, որ կարճ ժամանակում կազմակերպեց օժանդակության հայրենիք տեղափոխումը և անձամբ է իրականացնում բաշխումը։ Երախտագիտություն հայտնեց Հակոբ Խաչատրյանի հորը Գագիկ Խաչատրյանին, ով հերոս ավակ է տվել հայրենիքին, ով ազատագրված աղաձորում ամփոփեց փորձու շիրումը դարձնելով սրբատեղի։ Երկրորդ բաշխում իրականացնելուց հետո միջոցառման կազմակերպիչները մեկնեցին Շուշի և Ստեփանակերտ։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ Քութարթարա քչքչոց օրորնա կանձասարա Հողանչները մեր սրտերուն աղոտքնա, պաբոնձ է դոն ոջախտում մեր միշտ եշու, որնանքներն են պիտի երկինքն են Սարերում է հերոս մեր կիրը պրսեն է արեմ կարերը մարդներ տերը ամբեր մեր է պոս հայրենիք հաղթանակը դիրքում են դարերը մեններ հերթը հաղթական իմ շուշի դու ամեն հայր դու եմ ոգում իմ աստիկ մեզ սերն ես մերն ես աշխարին կո մասին կպատնենք ու կասենք մեր կաղաքը խաղաղ է դիրկը բարսեր Սոներ դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարը։ Հայ հեղափոխական դաշնակության կողմից այս տարի ևս կկազմակերպեն ամենամյա ամառային բակային ճամբարներ։ Մասնակիցները Քնարբա Բալնը կներկայացնի։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակության կողմից կազմակերպվող ամառային ամենամյա բակային ճամբարներում այս տարի ընդգրկվելու են քարորյա պատերազմի ժամանակ տեղահանված բնակավայրերի երեխաները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո շրջաբերականներ են կողարկել երիտասարդական միություններին, առաջարկելով ճամփարներ կազմակերպենք Հադրութի տող գյուղում եւ Մարտակերտում։ Սպասում ենք հիմա պատասխանի։ Եթե համաձայնվեն, ապա այնտեղ կազմակերպենք, եթե ոչ, երևի այդ պատանիներին 50-60 հոգու Մարտակերտից կտեղափոխենք այստեղ եւ իրանց համար կկազմակերպենք տեղահանվածների երեխաներին ընդգրկելու ենք նույնպես ճամփարներին։ Ճամփարին կարող են մասնակցել 10-ից 16 տարեկան պատանիներ, առանց որևէ սահմանափակումներ։ Արդեն ունենք հավաքված շատ երեխաներ, պատանիներ, այտենց երբեք էլ պրոբլեմ չի առաջացել պատանիների հավաքման գործում։ Ըստ ճամփարի պատասխանատու Լուսինե Թևոսյանի, այս տարի Ստեփանակերտում եւ տարբեր շրջաններում կազմակերպվելու է 5 ճամփար։ Այս տարի Լիբանանի երիտասարդական միությունը օգոստոսի 1-ից 15-ը մարտում մակազմակերպելու ճամփար 120 հոգու համար։ Ֆրանսիայի Նոր Սերունդ երիտասարդական միությունը հուլիսի 22-ից օգոստոսի 9-ը Ստեփանակերտում նախատեսված 150 երեխաների համար, Ամնահարեմեջյան շրջանի երիտասարդական միությունը Շուշիում հուլիսի 31-ից օգոստոսի 12-ը 120 հոգու համար, եւ երկրորդ խումբը Ամերիկայի ասկերան մակազմակերպելու հուլիսի 9-ից 23-ը, եւ Զավարյան ուսանողական միությունը Լիբանանի Քաշաթաղի շրջանում հուլիսի 22-ից օգոստոսի 8-ը։ Երկու տարի է 2013-14 թվականներին Ամերիկայի երիտասարդական միությանը միացան է Հոլանդիայի կառույցը եւ Ավստրալիայի կառույցը երկու տարի շարունակ։ Այս տարի Ավստրալիան դեռ շրջաբերական չեն ստացել, բայց ելի պատրաստում են առանձին ճամփար կազմակերպել, բայց երևի առաջինը կկազմակերպվի Հայաստանում, ոչ թե Արցախում, եւ այս տարի նաեւ Հոլանդիան էլ Ֆրանսիայի հետ համատեղ կազմակերպելու ճամփար։ Ամառային ճամփարի կազմակերպչական աշխատանքներում Հոյդայի Սփյուռքի երիտասարդական միություններին աջակցում են տեղացի երիտասարդները։ Քանի որ ճամփարները կազմակերպվում են ամառային շրջանում եւ դաշնակցության երիտասարդական կառույցի հիմնական անդամները շրջաններից են, մեծ մասը գնում են իրենց տները եւ չեն մասնակցում ճամփարներին, բայց ամեն ճամփարի պարտադիր 3-4 հոգի երիտասարդական միությունից կցվում է։ Ճամփարը մեծ հնարավորություն է տալիս շփվել Սփյուռքի երիտասարդների հետ, ընկերական կապեր հաստատել, լավ գործանել մեր պատանիների համար։ Լուսինե Թևոսյանը առավել հանգամանորեն է ներկայացնում ճամբարների առօրյայի ու նախատեսվող ծրագրերի մասին։ Տարբեր ժամանցային ծրագրեր են սկսած դաստիարակչական նյութերից, ավարտած ազգային երգերի ուսուցմամբ, բարի ուսուցմամբ, սպորտային խաղերի ձևով, ձերքի աշխատանքը կազմակերպվում երեխաների համար, երկու շաբաթվա ընթացքում երեխաները նաև պատրաստում են փակման հարարողությանը, կազմակերպում ենք մեծ միջոցառում, երեխաները իրենց երկու շաբաթվա ընթացքում սովորած բառը, երգ, ամեն ինչը ցուցադրվում է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ամառային ճամփարներ է կազմակերպում դեռևս 1990-ականներից, որոնք հիմնականում տեղակայվում են մայրաքաղաքում ու շրջանների տարբեր բնակավայրերում։ Դաշնակցությունների ծրագրային դրույթների համաձայն 98 թվականից սկսած կազմակերպում են բակային ճամփարներ, առաջ ճամփարները Աշանա կազմակերպվալ, Բադարա, Ամերիկա Արևմտյան շրջանի նախաձեռնությամբ շարունակական ավանդույթագրում, մինչև այսօր ամեն տարի, ասա 4 տարի, 2010 թվականից սկսած արդեն Արցախի 4 շրջաններում ու Ստեփանակերտում կազմակերպում ճամփարներ, նպատակը պատանիների մեջ հայրենասիրություն սերմանելն է, ուրախ ժամանց ստեղծելու։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ կյանքի ուրախ օրեր, իմ հոգու ամար ուշեր, իմ մանկություն դպրոց, իմ լավ ընկերներ դասեր։ Քայլում եմ ես նոր հույսով, հուշերով ու կարոտով, հիշում եմ միշտ առաջին ինձանք, ուսուցիչ երազանք։ Ես վերջապես կյանքի ուղի դժվար, օգնել ես ես անցնեմ արդար, ես գիտեմ կրգա մի պար, որ այլևս ետ չեմ գա, բայց հավատա դու իմ սրտում հավերժ կմանա։ Մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժան Դոմինիկ դ Կասինին, ֆրանսիացի քարտեզագիր, Ֆրանսիայի առաջին լիարժեք ատլասի ստեղծողը, Ֆրեդերիկ Բաստիան, ֆրանսիացի փիլիսոփա, Ադոլֆ Ֆուրտվենգլերը, գերմանացի հնեաբան, Ստենլի Սպենսերը, անգլացի նկարիչ, Չեսլավ Միլոշը, լեհ գրող, Բադի Ռիչը, ամերիկացի հանրահայտ ջազային երաժիշտ, Ժակ Իհմալյայը, հայ նկարիչ, Փոլ Բերգը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Բալարդը, ամերիկացի օվկիանոսագետ, Ստենլի Քլարկը, ամերիկացի ջազային երաժիշտ, Ինգվի Մալմստինը, շվեդ գիտարահար։ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Պատմությունը կյանքի դաստիարակն է։ Մեր հաղորդաշարը դրա մի մասնիկը։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։